skal vi have den og voldes Petrine. Ah, kan sgu slet ikke lade være med at grine. Nærmest tid at tænke på, hvordan det er, den skal gå. Så det er rødt, så i øjnene det brænder. Og som en handskermager skiller hendes hænder. Kinderne er lysegrå, og næsen den er himmelblå. Øjne de er et af en to bitte prikker. Og som en gås med det jæne, hun stikker. Hun har tænder to, men de er svart og skrå. Hun har tænder to, men de er svart og skrå. Benene er skæve som to vinkelhajer. Ja, og hendes fødder er som flæskepandekager. Hun er trin og god, som en rigtig så er. Hun er trin og god, som en rigtig så. Søren er forelsket i det yndige væsen. Og det skal siges, at han er noget kræsen. Men kan det dem bedre, så lad vi dem om det. Vi kan det dem bedre, så lad vi dem om det.